Беседа от книгата «Ходете в виделината». Извънредни беседи в периода 1898-1913 година. Името Господне. 21 октомври 1912 година. Господин Дънов прочете Псалом 115, а след прочитането му каза: В Господнята молитва има три важни думи: да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя. А и в този псалом има важните думи: Не нам, Господи, не нам, но на името Си дай слава за милостта Си и за истината Си. Значи тук се иска да дадат нещата, които имат ред и порядък. Ние не можем да хвалим Бога и да го осветяваме без самого Него. Значи, за да можем да осветяваме името Божие, ние преди това трябва да осветим тялото си. А да дойде Царството Божие, трябва нашето сърце да бъде готово, защото Царството Божие има отношение към сърцата ни. Ако не е дошло Царството Божие за сърцето, значи то още не е организирано. Има, както виждате, и изпълнение на волята Божия. А и волята Божия има тоже съотношение с сърцето. Три са състоянията, през които индивидумът минава в своята еволюция. Без съзнанието, съзнанието и себесъзнанието. И само когато има себесъзнание, той може да следва Господа. Който има само съзнанието, там има и страх, и играят пушка, сабя и прочие. Тоест, грубата сила е преодоляющата. Най-горе стои свръхсъзнанието. Ще възрасти Господ само тия, които имат себесъзнание, а тия, които Господ не възраства, те са в сферата на съзнанието, животинството. И така, има три велики сили, които действат: без съзнанието, съзнанието и себесъзнанието. Върху безсъзнанието действа името Божие и там са всичките същества, които имат разум. За да славим Господа, трябва да има един обект. Не може да благодариш на Господа, без да ти е дал нещо. Затова, когато има да славим Господа, трябва да има един обект. Ние има защо да го славим. Волята Божия няма да се изпълни, докато нашият ум не стане седалище на тази Негова воля. А когато се казва: Не ни въвеждай в изкушение, иска да се каже: Да не ни дава изпитание, което не можем да понесем. Та, първото нещо е да съзнаем името Божие, защото то е първият кран, който трябва да спуснем в нашата душа, тъй като човек, който не е спуснал крана в душата си, в името Божие той не може да се и развива. Вам е необходимо да организирате тялото, сърцето и ума. Тогава само ще сте в правата посока. Бог е спрямо нас също като майката за детето си. И само когато детето е на сисцата на майка си, то може да черпи живот. Обаче и майката един ден ще отбие детето и постоянно няма да му дава мляко. Така и вие не бива да искате постоянно да ви хранят с мляко. Едно правило трябва да запомните и добре да спазвате. Никога по отношение на фирмата Господня не бива да изпращате съмнения. А осветете чевръсто името Господне в сърцата си. Това име нека остане неопетнено. Той е велик закон, на който трябва да се подчините. Никога не се колебайте. В пътя за Царството Божие най-напред стои камшикът, а то е страхът. После иде вярата, която трябва да бъде израз на абсолютно доверие в Божието провидение. И никога да не се поколебаваме. Всякой от вас да гледа, да люби и осветява името Господне, да действа за дохождането на Царството Божие, както и да полага всички старания за изпълнение на волята Божия. И така, Господ иска от нас да осветим името Божие по отношение на тялото, да дойде Царството Божие по отношение на сърцето, да бъде изпълнена волята Божия по отношение на ума. А пък войната, която сега става и е сега в своя пълен ход, не е нищо друго, освен дохождане на Царството Божие. Нам предстои да помогнем на тия хора, които са преминали в небето. Насочете умовете си да помагат на тия хора, които са отишли за свободата на ближните си. 21 октомври 1912 година.